بسم الله الرحمن الرحيم. إمام أبو حنيفة ne diyor bakalım. Vel Kur'anu kelamullahi teala. Kur'an azimüşşan Allah'ın kelamı. Vel Kur'anu kelamullahi teala. Kur'an ki kelamullahi teala, yani Allah'ın kelamı. Diyecek ki ileride gayr-ı mahluktur diyecek. Evet. Şimdi buradan bir okuyalım bakalım şerhten. Vel Kur'an-ı Kur'an kelamullahi teala. İsterseniz biraz metinden yan taraftan götüreyim, ondan sonra şerhten döneriz. Vel Kur'an-ı Kur'an kelamullahi teala, Allah'ın kelamı. Fil mesahifi, mushaflarda mektubun yazılmıştır. Ve fil kulubi, kalplerde mahfuzun ezberlenmiştir. Ve alel el suni, diller üzerine makruun makruvun okunmuştur. Ve alel nebiyyi aleyhisselam, nebi aleyhisselam üzerine münezzelun tenzil edilmiş, indirilmiştir. Evet, Kur'an budur. Allah'ın kelamıdır. Musaflarda yazılmış. Kalplerde ezberlenmiş, dillerde okunuyor, Peygamber Aleyhisselam'a indirilmiş. Ve lafzuna, bizim telaffuz etmemiz, bil Kur'an'ı, Kur'an'ı mahlukun, mahluktur. Ve kitabetuna, bizim yazmamız, lehu Kur'an'ı mahlukun, mahluktur. Ve kıraetuna, bizim okumamız, lehu Kur'an'ı mahlukun, mahluktur. Vel Kur'an'ı, Kur'an ise gayru mahlukun, gayru mahluk. Şimdi tabi burada Kur'an'dan murat nedir? Kelam-ı nefsi. Vel Kur'an yani kelamullah. Allah'ın kelamı olan, zat-ı akdesinde kaim olan kelam. Kelam-ı nefsi, o gayrı mahluktur. Onun kelam-ı nefsinin tezahürü olan Kur'an mahluktur o artık. Evet. Vel Kur'an-ı kelamullah. Kur'an Allah'ın kelamı. Ve o Kur'an lafzı fil lugati, lugatta masdarun, masdardır. Masdardır. Ne manasına gelir? Bi ma'nel cem'i, cem' manasına, ve dammi, dam. Bir şey bir şeye ekleme, bir araya getirmek, toplama. Yukalu söylenir. Arap şöyle der. Qara'tu şey'e Kur'ane. Qara'tu şey'e Kur'an. Kara'tu, cem ettim. Eşşeye, bir şeyi. Kur'anen. Tam manasıyla cem ettim bir şeyi. Ne demek? Cema'tu. Cem ettim, topladım. Hü, onu. Cem'an. Kur'anen ne demek? Cem'an. Toplamak da topladır. Tam manasıyla bir araya gidelim. Bu bir. İki. Kara'e, yakra'u, Kur'an. Başka ne manasına geliyor? Ve bi ma'nel kıra'eti, kıra'et manasına geliyor. Okumak. Tilavet etmek yani. Yukalu söylenir. Kara'tül kitabe, kıra'eten ve Kur'anen. Kara'tü okudum. El kitabe, o kitabı okudum. Kıra'eten, okumakla ve Kur'anen. Kur'an'ı aynen. Bunu niye getirdi? Aslı ey yani ne demek? O var orada ey manasına. Kıraeten ey Kur'anen. Kur'anen ey kıraeten yani. Peki. Fel Kur'an. Öyleyse Kur'an. Şimdi bu lugavi manaya uyumlu bir şekilde Kur'an'ı bize ne yapacak? Tanımlayacak. Tefsiri. Fel Kur'an. İza kanel emru kezalik fel Kur'an. Madem ki Kur'an cem etmek, toplamak, okumak manalarına geliyor. Kur'an ma ol şey ki yecme'u cem ediyor. Üçüncü baktan. Yecme'u cem ediyor. Es-süvere sureleri ve yagummuha ve uzureleri birbirine ekliyor, katıyor. Yani sureleri toplayan ve sureleri birbirine ekleyen demektir. Katan. Sureleri kendinde toplamış olan. Peki. Ve lihâzâ işte bundan dolayı sümmiye isimlendirdi. Kur'an'ın Kur'an dendi ona. Kur'an'a Kur'an deniyor. Ne manasıyla? Sureleri kendinde toplayan manasıyla. Feyekûn oluyor. Ne oluyor? Bima'nesmil fa'ili ismi fa'il manasında oluyor. Yani cami' toplayıcı. Ve yecûzu caiz olur en yekûne olması el Kur'anu Kur'an'ın ne manasında? Bima'nel makruvvi bima'nel makru'i okunmuş manasında olabilir. Leennehu makru makruv hemze vav'a kalbedilmesi caiz. Leennehu çünkü Kur'an yukra'u okunuyor ve yutla tilavet ediliyor. Değil mi? Okunuyor, tilavet ediliyor. Ayetler peş peşe, arka arkaya zikrediliyor. Feyekûn olur. O zaman el masdaru, o masdar olan Kur'an lafzı oluyor. Nedir oluyor? Bima'ne ismil mef'uli, ismi mef'ul manasında oluyor. Tamam. Vel muradu, kastedilen bihi, bununla. Yani burada kastedilen nedir? Yani? Musa'nın batıda, vel Kur'anu. Kur'an, Kur'an'dan bedel, kelamullah, Allah'ın kelamı Kur'an. Allah'ın kelamı olan Kur'an, musaflarda yazılmış diye başladı ya. Burada Kur'an ile murat kastedilen, hâuna, burada kelamullahi, Allah'ın kelamıdır. Ellezî, o kelam ki, hüve o, sıfetün, sıfattır. Sıfetün lillahi teâlâ, yani Allah'ın sıfatıdır fil ezel. Ezelde Allah'ın sıfatı olan kelamdır. Kelam-ı nefsidir. La değildir kastedilen el menzumu nazmedilmiş bir araya getirilmiş el arabiyyü Arap diliyle nazmedilmiş olan değildir. Elimizde bu okuduğumuz menzum değil yani. Kur'an dediğimiz zaman da bizim kastettiğimiz zat-ı akdeste kaim olan manayı kastediyoruz. El-ma'nel kaimu bidatillahi teala. Allah'ın zatında kaim olan mana, kelam. Bunu murad ediyoruz. Kelam-ı nefsiyi murad ediyor. Onun için tabi bunda o kadar detaya girmeyecek ama inşallah el-bidaye fi usulü'd-din okursak mesela inşallah okuruz onu da sırayla. Metinleri takip edeceğiz ya onu. Metinleri takip edelim. Orada da göreceğiz şimdi. Kelamı ne yapacaklar? Kelamın nefsi, kelamın lafzı diye ayıracaklar yani şimdi. Burada kastedilen gayru mahluktur denilen kelamın nefsidir. Hmm. Lafzı değil. Ve gıyle denildi ki hüve o Kur'an nedir? En nazmu vel ma'na cemi'an. Nazım ve ma'na hepsi Kur'an'dır. O nazım, o ma'na hepsi Kur'an'dır. Eksel Hanefi fukası da böyle kabul ediyor. Yani. Nazım, mana. Nazım da Allah'tan, mana da Allah'tandı. Ama Allah'ın zatında kaim olan nazım, mana, tamam o gayr mahluktur diyor. Yani nazım da, yani bizim anladığımız manada nazım değil. Yani şu harflerle, şekillerle dökülmüş olan değil yani. Yani kale kaledir ama bizim anladığımız manada kale değil. Yani. Zat-ı akdeste o şekilde bulunan bir mana var. O mana Cenab-ı Allah'tan tezahür etmiştir. Yani. O mana Halik'tir. Halik değil. O mana gayr-ı mahluktur. Allah'ta kaim olan ama o bize gelen mahluktur. Fil mesahifi, mushaflarda mektubun yazılmıştır. Mushaf kelimesi. Cem mesahif nedir? Cem'u mushafin. Mushafın cem'idir. Bi zammil mimi mimin zammesi. Yani kastediyor. Evet. Yani kastediyor. Neyi kastediyor? Enne kelamallahi. Allah'ın kelamı. Ellezi. Şimdi bunu meful yaparsak enne okursun. Cümle yaparsan inne okursun. Yani'den sonra gelen cümle de meful olabilir yani. Tamam mı? Yani kastediyor inne. Evet de enne. Enne kelamallahi teala, Allah-u Teala'nın kelamı, lezi sıfetuhu teala, Allah'ın sıfatı olan kelamı, mektubun yazılmıştır. Nerede? Fil mesahibi, mushaflarda yazılmıştır. Ne vasıtasıyla? Bi vasılatil hurufi, harfler vasıtasıyla yazılmıştır. Ve fil kulubi, kalplerde mahfuzun, ezberlenmiştir. Neyle? Bil elfazı, lafızlarla. El muhayyeleti, muhayyel, hayal edilen o lafızlarla. Değil mi? Yani kalbinde nasıl duruyor? Şimdi hafızın bu kalbinde, zihninde, dimağında o lafızlarla duruyor. Bastırma, oku bakayım diyorsun. İnnellezine kebura, innellezine kebura, sonra okuyor. Demek o muhayyel lafızlar var. Onlarla beraber kalpte veya işte zihinde ezber duruyor. Ve alel el sünih, diller üzerine makrun okunmuştur. Bil hurufil melfuzati el mesmuati, duyulan, telaffuz edilen harflerle de okunuyor. Ve alel nebi aleyhissalatu vesselam, peygamber aleyhissalatu vesselama da münezzelun, indirilmiş. Yani bil hurufil melfuzati el mesmuati, işitilen, telaffuz edilen harflerle indirilmiştir. Bivasilatil meleki, melek vasıtasıyla. Öyleyse ve lafzuna, bizim telaffuzumuz, lafzuna ne demek? Telaffuzuna, bizim telaffuz etmemiz. Bil Kur'an'ı, Kur'an'ı mahlukun mahluktur. Ve kitabetuna, bizim yazmamız, lehu Kur'an'ı mahlukun mahluktur. Ve kıraetuna, lehu Kur'an'ı okumamız mahlukun mahluktur. Niye? Ya biz mahluk değil miyiz? Biz ve bizim bütün fiillerimiz mahluktur. لِأَنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ اَفْعَالِنَا. Bunlar hepsi bizim fiilimizdir. Yazmak, okumak, değil mi? Telaffuz etmek. Ve اَفْعَالُنَا, bizim fiil, كُلُّهَا, hepsi mahlukatun. بِتَحْلِيقِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah'ın tahlığı. وَالْقُرْآنُ, ama Kur'an. Kur'an, Kur'an derken ne kastediyor? Yani kelamullah. Allah'ın kelamı gayru mahlukin, mahluk değildir. Vel hurufu, harfler. Vel kağıdu, kağıt. Vel kitabetu, kitabet, yazı yazmak. Külluha, hepsi mahlukatun. Bunlar hepsi mahluktur. Lennaha, çünkü harf dediğin şey, kağıt dediğin şey, kitabın. Ef'alul ibadi, kulların fiilleridir. Ve kelamullahi teala, Allah'ın kelamı ise gayru mahluk, mahluk değildir. Niçin? Li'ennel kitabete vel hurufe vel kelimati vel ayati, ayetler, kelimeler, harfler, yazı, yazmalar, bunlar külleha, hepsi, külleha mensup, külleha hepsi aletül Kur'an. Kur'an'ın anlaşılması için alettir yani. Alet. Ne için alettir bunlar? Lihacetil ibadi, kulların muhtaç olmasından dolayı. Nereye? İleyha, ilel kitabeti, vel hurufi, vel kelimati, vel ayet. Bunlara kullar muhtaçtır yani, bunun için. Ve kelamullahi teala, Allah'ın kelamı ise kaimun bizati, zatıyla kaim. Ve ma'nahu, onun manası ise, Allah'ın zatında kaim olan bu kelamullah'ın delalet ettiği mana, mefhumun, anlaşılmış oluyor. Neyle anlaşılmış oluyor? Bihâzihil eşyâi, ancak bu şeyler, kitabet olmasa, kağıt olmasa, ayetler olmasa, kelimeler olmasa, lafızlar olmasa, değil mi? Allah'ın kelamını, şimdi benim içimdekini anla sen şimdi. Ben duruyorum, benim zihnimdekini anla. Anla ki içinde ne var bunun. Ben bunu dışarı atmadıktan sonra, söylemedikten sonra nasıl anlayacaksın? Cenab-ı Hak da ne yaptı? Zatından tezahür eden, taalluk eden, kelam sıfatından tezahür eden telaffuz ile, lafız ile Cebrail'e bunu verdi. Cebrail'den de Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Peki. Femen gâle. Her kim ki der. فَمَنْ قَالَ, kim ki dedi, hüküm verdi, بِأَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ تَعَالَى مَحْلُوكٌ, Allah'ın kelamı mahluktur diye kim hüküm verdiyse, kim böyle bir şey söyledi, dedi, hüküm verdi, فَهُوَ كَافِرٌ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ, o Allah'ı inkar etmiştir. Çünkü kadime hadisi ittisal ettirmiş. Kadime hadis bitişmez. Kadim olan Allah'a hudüs emaresini, hadisatın mahalli yapmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın kıdemi ortadan kalkınca Cenab-ı Allah kadim değildir. Hadis, hadis ise muhdise ihtiyacı vardır. Bu doğru bir tevhid olmaz o zaman. Tevhidi zedeler. Şimdi tabii işte Kur'an mahluktur diyene anlamak lazım. Yani. Kur'an mahluktur, neye mahluktur diyor adam şimdi. Kitabetine, telaffuzuna, musaftakine, hafızın dimağındakine bunlara diyorsa sıkıntı yok. Kur'an deyince sormak lazım yani sen. Kur'an mahluktur dedin, nereye mahluktur diyorsun? Allah'ın kelamına mı sen mahluk diyorsun? Yani Allah'ın zaten kalbi ona diyorsa o demek kelam sıfatını ne yapmıyor? Reddediyor demektir. Yani kafir olur ifadesi de biraz böyle şey gidiyor da yani tevili mümkün olan bir şeydir yani. Tevili mümkün olan bir şey. Ve men kâle her kim ki dedi el Kur'anu Kur'an mahlukun mahluktur dedi ve erade bihi ama bununla murad ettiyse el kelame lafziye lafzı kelamı el kaime bizatillahi Allah'ın zatında kaim olan lafzı kelam. Bunu söyleyen mezhep var. Kema huve mezhebul kerramiyeti. Kerramiye mezhebinde olduğu gibi Allah'ın zatına kaim olan lafzı kelamı murad ederse yekûnü kâfire. Yine kâfir. Çünkü Allah'ın zatında kaim olanı kabul etmiyor. Lennehu. Çünkü bu kişi nefa nefyetmiş. Es-sıfetel ezeliyete. Ezeli sıfatı nefyetmiştir. Ve ceale ve kılmıştır. El-bari'e. Teala. Bari Teala'yı kılmıştır. Mahallen lil-havadisi. Hadisatın mahalli kılmıştır. Peki ve mahallul havadisi hadislerin mahalli ise hadisün hadistir. O zaman sen diyorsun ki Cenab-ı Allah da hadistir yani muhtestir, yaratılmıştır, mahluktur. Onun o zaman bir muhtise ihtiyacı var. Olmaz. Ama ve men kim ki kâle dedi. El Kur'anu Kur'an mahlukun mahluktur dedi. Ve erade bihi. Ve erade bihi ve bununla da murad etti. Neyi murad ediyor? Nefyel kelamil ezeliyi ezelli olan kelam sıfatını nefyetmek murad etti. Yekûnü kâfir. Bu da kâfir. Ve men kim ki kâle dedi el Kur'an mahlukun. Kur'an mahluktur dedi ama ve erade bihi bu sözüyle de murad etmiş. El kelamel lafziye lafzı kelamı ama el gayrel kaimi kaim olmayan bizatillah. Allah'ın zatında kaim olmayan. Allah'ın zatında kaim olmayan. Nerede? Bizde kaim olan. Hazreti Peygamber'de kaim olan lafzı. Yani şu gün de telaffuz ettiğimizi murad ediyorsa evet velem yürit ve murad etmemişse velem yürit ve murad etmemişse nefyel kelamil ezeliyi ezeldeki kelam sıfatını da nefyetmek murad etmemişse la yekûnü kâfiran o kâfir olmaz. La yekûnü olmaz o kâfiran kâfir olmaz. Lakin ancak hâzel itlâku lakinne hâzel itlâka. Tamam. Lakin ancak hâzel itlâku böyle bir şey söylemek bu şekilde telaffuzda bulunmak hataun hatadır. Yani yine Kur'an mahluktur dedin mi? Adamın zihni Kur'an mahluktur. Ha, Allah'ın kelam sıfatını mı bu nefi ediyor? Kelamullah'ı mı mahluktur diyor diye şüpheye sokuyorsun. Bu hatadır. Leyennev çünkü yuhimu vehmettirir. Neyi vehmettirir? Düşündürür. El küfra. Adamın inkar ettiğini düşündürür yani insana. Acaba bu adam Allah'ın kelam sıfatını inkar mı ediyor? Bunu ne yapar? İnsana düşündürür bunu vehmettirir. Evet.